الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في دهو. Ko hijru učini u ime Allah, naći će veliko prostranstvo na zemlji i naći će obilje. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Ako se uputi od svoje kuće hijđru čineći u ime Allaha, pa ga smrt zadesi, njegova nagrada kod Allaha je garantovana. وكان الله غفورا رحيما أزلت الله ملوثي أبراش. يا آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة، بها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقالة. يا آلة الخلق العظيم يسوقها المولى دلالة، بها تجلت قدرة الإبداع في أحلى مقال. والله أكبر تغمر الدنيا بأنوار. طيب اتصور يوني مدنس والقلب وساعده الضياء، كوي ما يهم نفس دو زوليا دا أوبراف دا يو نكين مسلمانين učešće u nevjerničkoj i neprijateljskoj vojsci protiv muslimana. Ovo im je pouk, to jeste svakome onome ko vidi na neki način sebi opravdanja da može da učestvuje u nevjerničkoj vojsci protiv muslimana, makar u tome smislu da bude pozadinom ili da njihov broj samo povećava i ništa više. والنور من كفيه شلال تدافق في عجالا. طوبى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحالا. كاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكو يزبي يجن صحيح حديثه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. او ابو بكر شتا مثليش او دويتي الله يسيما تريتشي. وجف المضاجع واستقام بلا تراق او كنال، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصالا، ودعا الكريم مناديا مستغفرا يبغي منالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nalazimo se na početku nove hidžretske godine 1426. Nova hidžretska godina počinje sa prvim mjesecom po hidžri, a to je mjesec Muharrem. Brojanje hidžretskih godina ustanovio je pravedni halifa Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. I to je sunnet Hulefa ir-Rašidina, kako se navodi u sahih hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem: alaikum bi sunnati wa sunnati l-Hulefa ir-Rašidina al-Mahdijina min ba'di. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih upućenih halifa. Omer radijallahu anhu je uvidio po savjetu svojih drugova i drugova ashaba Resula sallallahu alaihi ve sellem, uvidio je potrebu računanja vremena po muslimanskom kalendaru. A od prije je bilo poznato raznovrsno računanje vremena, od kojih je posljednje po rođenju Isa alejhi selam. Posavjetovao se sa ashabima i bilo je više prijedloga, od kojih su neki da se počne računati od godine početka objave, znači na kraju su se složili da se počne računati godine kod muslimana po najznačajnijem događaju u istoriji islama, a to je hidžra Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu, to jeste iz mjesta gdje nisu mogli uspostavljati i izvršavati propise svoje vjere, u mjesto gdje su slobodno ispovjedali vjeru i praktikovali je i širili je među ljudima. Pitanje hidžre je jedno od veoma važnih pitanja kod muslimana. Kada dođe čovjeku njegova vjera u pitanje, a to nije bilo samo u ono ondašnje vrijeme, već to može biti u bilo kojem vremenu ili bilo kojem mjestu. Kada ti dođe vjera u pitanje u nekom mjestu, da je se moraš odreći ili odreći se nekih njenih propisa, da je ne smiješ ispovjedati, da ne smiješ po njoj raditi i postupati, kada postaneš od onih koji su potlačeni, to jeste, nemaš svoje volje ni odabira u pogledu onoga što činiš, onda ti je pitanje hidžre prioritetno i nužno i obavezno. Prenosi Imam al-Buhari u svome sahihu od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma da su neki ljudi među muslimanima u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem bili uz mušrike, ni zbog čega drugog, već samo zato da bi njihovu brojnost uvećali. Drugim riječima, neki od muslimana bili su prisiljeni da izađu sa mušričkom vojskom, oni to nisu željeli niti su to voljeli, ali su bili prisiljeni i nisu željeli borbu, već samo da se nađu tu u toj vojsci i ništa više. Ali bi strijela došla i pogodila nekog od njih i ubila ga. ili bi bio sasječen sabljom. Pa je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio ajete iz sure En-Nisa koji glase: Estaizu billah, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, oni koje meleki budu usmrćivali, a sami su sebi nepravdu učinili. To jeste, sebi su nepravdu učinili što hidžru nisu izvršili i preselili se iz mjesta gdje žive i upravljaju mušlici u mjesto gdje žive i borave muslimani. Kalu fime kuntum, pitaju ih meleki, kako ste vi živjeli, u čemu ste bili? Kalu kunna mustad'afina fil ard, oni odgovaraju: mi smo bili potlačeni na zemlji. Kalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, a odgovoriće im meleki: zar Allahova zemlja nije bila široka da hidžru po njoj činite? Faulaika ma'wahum jahannam, takvima je mjesto boravka jahannam. Wa bi'sa al-masir, i ružno li je to stjecište? Illa al-mustad'afin min ar-rijal wan-nisa' wal-wildan, osim onih potlačenih, nemoćnih među ljudima, ženama i djecom. Alladina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, koji nemaju načina hidžru da učine, niti znaju za to puta. Faulaika asa Allahu an ya'fu anhum, takvima možda će Allah oprostiti. Wa kana Allahu afuwan ghafura, a zaista je Allah taj koji oprašta i grijehe briše. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a, ko hijru učini u ime Allah, naći će veliko prostranstvo na zemlji i naći će obilje. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله, ako se uputi od svoje kuće hidžru čineći u ime Allaha, pa ga smrt zadesi, njegova nagrada kod Allaha je garantovana. Wa kana Allahu ghafurar rahima, a zaista je Allah milostiv i oprašta. To je bila obaveza i dužnost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji su se našli u vrlo teškoj i nezavidnoj situaciji u Mekki. Na sve strane propaganda se širila protiv islama i muslimana. Zlostavljani su na svakom mjestu. Nije im se dalo javno da ispovjedaju teuhid, čistu jednoću Allaha tebareke ve taala, sa kojom su došli svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Bili su zlostavljani i zatvarani. Bili su uznemiravani, tako da se to više nije moglo podnositi niti trpiti. I došla je naredba da se hidžra čini pojedinačno i u grupama, potajno, po noći, i to u mjesto koje je Allah tebareke ve taala odabrao i odredio da bude hidžrom njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u Medinu, koju je nazvao imanom, mjestom, stjecištem imana i vjerovanja, gdje su bili i boravili ljudi koji su dali garanciju Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će ga braniti i štititi i da će stati uz ovu da'vu i uz ovu čistu vjeru, kao što brane svoje imetke i svoje porodice. Mnogo su toga ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem žrtvovali za ovu vjeru, a između ostalog je bilo i činjenje hidžre. Sve ono što su stjecali više godina i decenija svoga života ostavili su i ništa od toga sa sobom ponijeli nisu na putu hidžre. Bilo je pitanje samo da spase svoj život i da očuvaju svoju vjeru. I pogledajte kolika je ta žrtva i kako su to veličanstveni i odabrani ljudi, koji su to uglednici ovoga ummeta koji je odabrao Allah tebareke ve taala da budu drugovima i društvom njegovog posljednjeg i najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajmo primjer Suhejb ibn Sinan ar-Rumija, jednog od poznatih ashaba koji se uputio na put hidžre, te su mu stali mušrici na njegov put i rekli mu: došao si među nas, a nisi imao nigdje ničega, a onda si se obogatio. Kao da se obogatio na njihov račun, kao da je od njih to nepravedno uzeo, kao da to halal nije zaradio, ali oni su tražili ono što oni obožavaju, a to je dunjaluk, a to je imetak, a to je ovaj svijet. Nećemo te pustiti da ideš sa tim imetkom i napustiš ovo mjesto. A onda im on kaže, pošto je osjetio da oni žele njegov imetak, biste li vi mene pustili ako vam ja kažem gdje sam ostavio svoj imetak? Kažu, bismo. Rekao im je i uzeli su sav njegov imetak. Došao je do Medine Suhejb ibn Sinan ar-Rumi. Umar radijallahu anhu je izašao na mjesto koje se zove El-Harre, to je u predgrađe Medine, da dočeka ovoga ashaba, jer je Allah tebareke ve ta'ala o njemu ajet objavio u kome kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. A ima ljudi koji se žrtvuju želeći Allahovo zadovoljstvo, to jeste daju sve od sebe u ime Allaha, a Allah je milostiv u pogledu svojih robova. Rekao mi je Omer radijallahu anhu: رَبِحَ الْبَيْعُ يَا سُهَيْبُ. Uspjela ti je trgovina, Suhejbe. Dao si dunjaluk, a dobio si ahiret. Ostavio si bezvrijedno, a dobio si najvrijednije. Ostavio si kratkotrajno uživanje, a dobio si vječni džennet sa Allahovom tebareke ve taala pomoć. To mu je rekao i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu. Ostavlja sav svoj imetak da bi sačuvao svoju vjeru, da bi otišao među muslimane i živio među njima i sa njima se potpomagao i dogovarao i bili jednom jedinstvenom zajednicom koji žive kao jedna duša. Zaista je hidžra jedan od najvećih događaja u istoriji islama i zaista hidžra zaslužuje, kako je jeste bio odabir ashaba Resula sallallahu alejhi ve sellem, da bude tim događajem po kojem će muslimani računati svoje godine. I po tome se računaju hidžretske godine među muslimanima. Od vremena hidžre Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba u Mekku i Medinu. Velike pouke možemo uzeti iz događaja hidžre. Od tih pouka jeste da se sve žrtvuje za vjeru i da je ona najpreća i najvažnija i da čovjeku može doći taj trenutak u njegovom životu kada treba i mora da odluči i zaključi šta mu je preće i šta mu je važnije, kad ne može oba dvoje uzeti. Doći će na ispit i doći na iskušenje, pa se pripremaj za to čvrstoćom imana, jačinom vjerovanja, takvalukom i bogobojaznošću. Koliko su ashabi te prve generacije ovoga ummeta žrtvovali za ovu vjeru i svoje imetke i svoje živote i sve što su imali na ovome svijetu. Zatim, od pouka hidžre jeste i to da muslimanu nije dozvoljeno da žrtvuje svoju vjeru. Nije dozvoljeno da živi potlačenim životom ili životom potlačenoga. Musliman je dužan da zna i spozna cilj života svoga na ovome svijetu, a to je pokornost Allahu tebareke ve ta'ala. Pa ako to ne možeš na jednom mjestu, traži drugo i treće i deseto. Allah će te pitati da li si mu ibadet činio onako kako treba. Islam ne dozvoljava jednome muslimanu i muslimanima da žive potlačenim životom. I ovo danas u čemu se nalaze muslimani nikako se po ovome ne mjeri. Ovo je danas neprirodna situacija i doći će vrijeme kada se ona mora raščistiti i razbistriti, neminovno prije ili poslije. Da često muslimani među muslimanima nisu u stanju uspostaviti neke od propisa svoje vjere, da nemaju slobode često u džamijama i Allahovim kućama, a neka od tih prava naći će nekada kod nemuslimana. Nažalost, što je to tako? Kao što su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem učinili prvu i drugu hidžru u Abesiniju, gdje je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, tamo vlada pravedni vladar, kod njega se nikome nepravda ne čini. Pa su otišli kod tog kršćanina, kod Neđašije, da nađu utočište u njegovoj zemlji, jer je bio pravedan vladar i nije nikome nepravdu činio. A od te njegove pravde i dobročinstva je bilo to da je on primio islam i da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu odsutnome. Kolika je važnost hidžre? Važnost hidžre je temeljna u pogledu jednoga muslimana. To jeste da ona odvaja kuću vjerovanja od kuće nevjerovanja. I vrlo malo i vrlo slabo se danas o hidžri priča i govori. A nije prošlo puno vremena od perioda naših predaka koje smo zapamtili, kada su nam kazivali o hidžrama koje su oni činili u ime Allaha tebareke ve taala. Ali ako se čovjeku život na ovome svijetu omili, ako mu život na ovome svijetu postane njegovim ciljem i nečim najdražim, u tome slučaju neće ni da se govori o hidžri, a kamoli o tome razmišlja kada dođe potreba za njom. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas pouči propisima naše vjere, da nas ojača, učvrsti i da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد određivanje hijđretskih godina i računanja godina po hijđri je sunnet hulefai rašidina i počinje od mjeseca Muharrama. I ovo je 1426. hidžretska godina. Tome muslimani trebaju da pridaju veliku važnost. Ne da zapostavimo naš hidžretski takvim i kalendar, pa da se ne zna ni koja je godina, ni koji mjesec, ni koji datum u mjesecu po hidžri. Allah tebareke ve taala nam je uspostavio znak na nebu, a to je ovaj mjesec po čijim mjenama mi brojimo dane, i mnogi su po tome uzeli prepoznatljivu oznaku islama, to jeste mladi mjesec koji ukazuje na jedan od Allahovih tebareke ve taala znakova na nebu po kojem se orijentišu muslimani u pogledu računanja svoga vremena. Allah tebareke ve taala kaže: "Jes'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj." Pitaju te o mlađacima, reci im to je vrijeme za vaše namaze, za vaše ibadete, wal-hajj, i za hadž. I zato to ima veliku važnost u pogledu ovoga ummeta. Kada smo se počeli povoditi za drugima u računanju vremena i u svemu drugome, onda se vremenom malo pomalo počela gubiti snaga ovoga ummeta i počelo potpadati pod tuđi uticaj. Pod uticajem drugih neki muslimani proslavljaju muslimansku novu godinu. To nema osnove u ovoj vjeri. I to treba da se zna i da se napomeni. Kod nas se proslavljaju dva bajrama, ramazanski i kurbanski. Što se tiče nove godine muslimanske, hidžretske, treba da je znamo i da se podsjećamo kroz ovaj događaj hidžre na nju i da po njoj računamo naše godine i naš takvim. Dočim da se nastup nove hidžretske godine uzima za vrijeme proslave i posebnog veličanja, to nema svoje osnove u ovoj vjeri, to je novotarija i nije dozvoljeno po islamu. Ako bi neki rekli pa drugi imaju svoje nove godine, trebamo i mi da imamo, to je već povođenje za drugima. Nikada ni Allahu poslanik a.s. ni njegovi ashabi nisu uzeli i proslavljali novu godinu niti bilo šta od onoga što ljudi rade mimo dva spomenuta bajrama. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri, da nas učvrsti i da nas ojača, da pomogne sve one koji rade i bore se na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu, da pomogne potlačenim muslimanima, da ojača islam i muslimane. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas sačuva od spletki din dušmana, da nam se smiluje, da nas učvrsti na pravome putu. Molim Allah tebareke ve taala da nas sačuva kaburskog azaba, da nam sve grijehe oprosti i da nas učini pravim, iskrenim, čvrstim vjernicima sa kojima je on zadovoljan. Inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, nastavljajući kazivanje o hidžri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba, o tom velikom događaju u istoriji islama i čovječanstva, vrijedno je da se podsjetimo i napomenemo neke pouke i poruke koje nam nosi hidžra. Allah tebareke ve taala je naredio svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da učini hidžru. A prije toga ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem su počeli činiti hidžru pojedinačno i u grupama po noći, onako kako ih ne bi primijetili mušrici u Mekki, koji su ih na sve načine zlostavljali, uznemiravali i natjerivali da ostave svoju novu vjeru koju su iskreno, istinski i sa srca prihvatili. Ashabi su činili hidžru iz pokornosti Allahu tebareke ve taala i izvršavajući naredbu njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I tako čini svaki musliman kome njegova vjera biva i postaje najprečom u njegovom životu, za koju daje i žrtvuje i svoj život i svoj imetak i svoje vrijeme i svoj trud. teška je situacija bila u kojoj su se nalazili muslimani. Nakon zavjeta na Akabi, koji se desio 13. godine po hidžri, u vrijeme hadža, kada je došla delegacija muslimana iz Medine, njih 73 sa dvije žene, i dali prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da će ga štititi i braniti i da će pomagati ovu vjeru. Zato su saznali mušrici u Mekki, još više su nastavili sa zlostavljanjem i uznemiravanjem muslimana. Tako da dolazi i nastupa hidžra. Mušrici kada su primijetili da muslimani hidžru čine u Meku, posebno su se zabrinuli, bojeći se za sebe, da će vremenom muslimani ojačati i da će nakon toga još više raditi na širenju islama i na suprotstavljanju širku i mušricima. Ashabi su hidžru činili dok su neki među njima bili kolebljivi i nisu tu hidžru još uvijek učinili. Došla je bitka na Bedru i u njoj su učestvovali neki muslimani sa strane mušrika, ni zbog čega drugog osim što su bili natjerani na to, misleći da njihovo učešće u mušričkoj vojsci ništa ne znači i ne želeći borbu voditi protiv muslimana, to jeste da se nađu samo u toj vojsci i ništa više, da bi se opravdali na taj način pred mušricima. Ubijeni su bili oni koji su ubijeni. Među njima je bilo nekih koji su primili islam, ali hidžru nisu učinili. Pa je Allah tebareke ve taala o njima ajete iz sure En-Nisa objavio, u kojima spominje da meleki ispituju one koji su sebi nepravdu učinili i pitaju ih fime kuntum, kad im dušu budu uzimali, kako ste i u čemu ste vi živjeli. Oni odgovaraju kunna mustadafina fil ard, bili smo potlačeni na zemlji, nismo imali svoje volje, nismo imali mogućnosti da odlučujemo, bili smo prisiljeni. A meleki im odgovaraju elem tekun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, zar vam zemlja Allahova nije bila širokom pa da hidžru po njoj činite. Fa ulaike ma'wahum jahannam, takvima je mjesto jahannam. To je odgovor i onima danas kojima njihov nefs dozvoljava da opravdaju nekim muslimanima učešće u nevjerničkoj i neprijateljskoj vojsci protiv muslimana. Ovo im je pouka, to jeste svakome onome ko vidi na neki način sebi opravdanja da može da učestvuje u nevjerničkoj vojsci protiv muslimana, makar u tome smislu da bude pozadinom ili da njihov broj samo povećava i ništa više. Od onih koji su bili zarobljeni bio je Abbas, amidža Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Aqil i Neufel. Pa mu reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ifdi nefseke wa ibn akhik." Otkupi sebe i svoga bratića. A Abbas radijallahu anhu kaže: Ja Rasulallah, elem nusalli ila qiblatik, zar nismo klanjali prema tvojoj kibli? Wa nashhad shahadatak, zar nismo svjedočili tvoj šehadet? La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Zašto da se otkupljujemo mi kao što to čine mušrici koji su zarobljeni? A kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako to bilježi Ibn Ebi Hatim: Khasamtum fahusimtum, vi ste bili protivnička strana pa ste pobjeđeni. To jeste, otkupljuj se. Zatim je proučio kuranski ajet: Elem takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, zar Allahova zemlja nije bila širokom pa po njoj hijđru da činite, ili u nju hijđru da činite. Bilo je i onih koji su željeli hijđru učiniti, ali su bili teškoga stanja. Od njih je bio Damurat ibn Jundub, ashab Resula sallallahu alaihi ve sellem. Bio je u godinama i na smrtnoj postelji, ali je sakupio svoje sinove i rekao im da ga iznesu na smrtnoj postelji i da krenu s njim na hidžru. Pa su mu rekli: Allah vidi tvoje stanje i zna tvoju situaciju. Ali nije pristao na to da ostane. Uzeli su ga, iznijeli iz Mekke i preselio je na ahiret. Na svome putu hidžre. Pa Allah tebareke ve taala u pogledu njega i njemu sličnih objavljuje kuranski ajet: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, a onaj ko izađe iz svoje kuće hijđru čineći Allahu i njegovom Resulu, ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, zatim ga smrt zadesi na tome putu, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, Allahova nagrada je njemu garantovana. Pouka svima nama do sudnjega dana: kako se radi i kako se postupa i kako se žrtvuje za ovu vjeru. I oni njemu slični su samo dobili, ništa izgubili nisu. Bilo je onih koji su željeli hidžru da učine, ali nisu to mogli. Pa je Allah tebareke ve taala njihov uzr, to jeste opravdanje, objavio u njegovoj knjizi, u svojoj knjizi Kur'an Kerimu, gdje kaže: illa almustad'afin min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asa Allahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Oni koji su potlačeni među ljudima, ženama i djecom, koji ne znaju načina niti imaju puta hidžru da učine, možda će se Allah takvima smilovati. Asa, možda, kada se spomene u Kur'anu od Allaha tebareke ve taala, to znači sigurno, bez sumnje. Zaista Allah oprašta i milostiv je. Prenosi Buharija da je jednom prilikom Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem klanjao jaciju namaz, pa kada se digao sa ruku'a prije nego što ode na seđdu, dovu je Allahu tebareke ve ta'ala proučio i u njoj rekao: Allahumme khallis Ajjaš ibn Rabija, Allahumme khallis Selamet ibn Hišam, Allahumme khallis Al-Walid ibn Al-Walid. Dovu je učio Allahu tebareke ve ta'ala: Allahu moj, spasi Ajjaš ibn Rabija, Allahu spasi Selamet ibn Hišam, Allahu spasi Walid ibn Al-Walida. To su bili muslimani koji su ostali u Mekki potlačeni, nisu imali mogućnosti i načina hijđru da učine. Pa im je Allah tebareke ve ta'ala uzur njihov, to jeste opravdanje, objavio, a Resulullah sallallahu alaihi ve sellem dovu u namazima činio da ih Allah tebareke ve ta'ala spasi od mušičke ruke. I dovu je učinio protiv mušrika: وَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرْ, i tvoju srđbu Allahu ti prižesti prema mudaru. وَجْعَلْهَا سِنِنْ كَسِنِي يُوسُف, i učini im godine teškim kao što su bile teške godine Jusufove, to jeste kao što su bile nerodne godine koje su zadesile narod u vrijeme Jusufa alejhiselam. Bilo je muslimana koji su izašli sa svojom porodicom, kao što je bio Ebu Seleme radijallahu anhu, izašao je sa svojom ženom i djetetom, pa su ga dočekali mušrici, rod njegove žene, i rekli mu: nećemo ti dozvoliti da izađeš iz Mekke i preseliš se u drugo mjesto sa ženom iz našeg roda. A onda je došla rodbina Ebu Seleme, također mušrici, pa se počeše otimati oko djeteta, govoreći: to je dijete iz našeg roda, mi ga ne damo. Tako da Ebu Seleme radijallahu anhu sam hijđru učini u Medinu, a žena mu osta u Mekki odvojena od svoga čovjeka i od svoga djeteta. Danima je izlazila u okolinu Mekke plaćući od izjutra do naveče, žaleći i oplakujući to svoje stanje u kojem se našla. Pa kada su je vidjeli ljudi iz njenoga roda, sažalili su joj se i pustili je da se pridruži zajedno sa svojim djetetom svome mužu. Tako je bila hijđra Ebu Seleme i njegove porodici. Omer radijallahu anhu dogovorio se sa dvojicom ashaba. Jedan je bio Ajjaš ibn Rabija, a drugi je bio Hišam ibn As ibn Al-Wail. Dogovori se Omer radijallahu anhu da njih trojica hijđru učini i da se nađu kod Ajjaš ibn Rabije, dočim ovaj treći, a to je bio Hišam ibn As ibn Wail bi spriječen da dođe, tako da Omer radijallahu anhu hijđru učini sa Ajjaš ibn Rabijom, dok nije došao do mjesta Kuba. Tu ga nađoše, zapravo tu dođe Ebu Džehl sa svojim bratom Harisom. A sve trojica, Ajjaš, Haris i Ebu Džehl, bili su djeca jedne majke. Pa mu rekoše, tvoja majka se zavjetovala da se neće počešljati, niti će se skloniti sa sunca dok te ne vidi ponovo. Omer radijallahu anhu mu reče, ne idi im, jer hoće da te prevari. Oni su na njega navaljivali i tražili od njega da se vrati, na što je ovaj i pristao. Pa kad Omer radijallahu anhu vidje da će se ovaj vratiti, da ga vidi majka, samo dade mu svoju devu i reče mu, ne silazi s nje, pa ako te prevare, ona je brza, umaći ćeš im. Doći kada su bili na pola puta, Ebu Džehl reče, leđa su me zabolila na mojoj jahalici, da se zamijenimo za deve, što ovaj pristade. A oni skočiše na njega, svezaše ga i uvedoše ga u Meku svezanog, govoreći, ovako stanovnici Mekke i vi postupite sa svojim odmetnicima. To je bila hidžra, to je bila žrtva na koju se trebamo podsjetiti, da nam dadne s Allahovom tebareke ve taala pomoć i snage u prevazilaženju mnogobrojnih poteškoća i musibeta na koje danas naš ummet nailazi. Prenosi se u sahihima, u sunenima i musnedima da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, innamal a'malu binniyat, djela se vrednuju prema namjerama. Wa innama likulli imri'in ma nawa, i svakome čovjeku pripada ono što naumi, to jeste imaće nagradu za svoje djelo učinjeno, ispravno učinjeno prema svojoj namjeri. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, čija hijra bude Allahu i njegovom resulu, njegova hijra je Allahu i njegovom resulu, to jeste njegova nagrada je potpuna. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه, a čija hijra, to jeste preseljenje iz jednog u drugo mjesto, bude u ime dunjaluka, da ga dobije ili žene da se njom oženi, njegova hijra je zbog toga zbog čega je svoju hijru i učinio. U oba sahiha se prenosi da je ubica 99 ljudi koji je napunio 100 ubistvom pobožnog čovjeka krenuo hijđru da učini, ostavljajući nevaljali narod. Pa kada je došao na pola puta, kada mu je došao melek smrti i prikučila mu se smrt, svojim prsima se nageo prema zemlji hijđre, pa je bio uzet od strane meleka milosti, a ne od strane meleka azaba. Nageo se svojim prsima prema zemlji kojoj je krenuo, zemlji hijdre. I zaista onaj ko učini hijdru ima Allaha tebareke ve taala, njegova nagrada je potpuna i nju zna samo Allah tebareke ve taala i niko drugi. Hijra Rasula sallallahu alejhi ve sellem sa sobom nosi mnoge pouke i poruke. Nevjernici su se iskupili i dogovorili u svojoj vijećnici predstavnici 7 ogranaka plemena da ubiju Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i na taj način skončaju sa ovom davom. Allah tebareke ve taala obavještava svoga Resula sallallahu alaihi ve sellem o toj spletki. Iskupili su se pred njegovom kućom i opkolili je da bi ga jednim udarcem zajedničkim ubili i na taj način njegovo pleme ne bi imalo mogućnosti da traži osvetu za njegovo ubistvo. To je bila velika spletka koju Allah tebareke ve taala spominje wa iz yamkuru bika alladine kafaru, kada su u pogledu tebe spletku nevjernici pravili, li yusbituke, da te zatvore, au yukhrijuke, au yaqtuluke au yukhrijuke, ili da te ubiju ili da te protjeraju, pa su odlučili da ga ubiju. I tako nevjernici rade spletke do sudnjega dana i nastoje nakon što vide i budu ubjeđeni da ne mogu ovu davu potkupiti niti kupiti, da je ne mogu zastrašiti niti skrenuti sa pravoga puta, onda se odlučuju na ubistvo. A mu'min na dunjaluku nema šta izgubiti, samo može kod Allaha tebareke ve taala dobiti. Mnoge su se mu'džize pokazale na putu hidžre, mi ćemo spomenuti samo neke. Allah tebareke ve taala obavještava svoga Resula sallallahu alejhi ve sellem u noći kada treba da se izvrši ubistvo, da se sprovede atentat na njega. Obavještava ga u kritičnim časovima i momentima o tome šta su nevjernici skovali od plana da ga ubiju. To je bilo u najstrožijoj tajnosti vijest o tome, ali za onoga ko nad svim bdi i ko sve čuje i vidi i zna, nema tajni. Obavijestio je svoga Resula sallallahu alejhi ve sellem o tome. To je jedna velika mu'džiza. Zatim izlazi pred mušrike koji ga ne vide, učeći kur'anski ajet: "Vaj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun." I učinili smo ispred njih zastor i iza njih zastor i prekrili smo ih pa oni ne vide. Nisu ga vidjeli. Prošao je pored njih. Sklonio se u pećinu Seur. Došli su mušrici u potrazi za njim na svega nekoliko koraka. Kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je bio u društvu Resula sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu poslaniće, ako neko od njih spusti svoj pogled, vidjet će nas." Kaže mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako je zabilježeno u sahih hadisu: "Ja Ebu Bekr, ma zannuke bisnein, Allahu thalithuhuma." O Ebu Bekre, šta misliš o dvojici? Allah je s njima treći. To jeste Allahova pomoć, njegova zaštita je uz nas. Iako je Allah uzvišeni iznad 7 nebesa, ali njegova pomoć je uz mu'mina. On vidi i čuje i pomaže iskrene vjernike. Pa Allah tebareke ve taala o tome objavljuje ajete i kaže: "Faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru." Pomogao ga je Allah kada su ga nevjernici protjerali. "Saniye snain iz huma." Njih dvojicu. "Iz huma fil ghari." Kada su bili u pećini. "Iz yaqulu li sahibihi." Kad reče svome drugu: "La tahzan." Ne budi zabrinut. "Inna Allahe ma'ana." Zaista je Allah sa nama. "Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi." Pa Allah spusti svoj smiraj na njega. "Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha." I pomogao ga je vojskom, zapravo vojskama koje vi niste vidjeli. Poslao je meleke. وجعل كلمة الذين كفروا سفلى أريج نفيرنكا وچنيو دونيوم وكلمة الله هي العليا الله واريج غورنيا نيسو их видели иако су били неколико корака од них враћају се назад. Resul sallallahu alejhi ve sellem nastavlja svoj put, sustiže ga Suraka ibn Malik, kome konj zastaje, noge mu propadaju u pjesak i ne može da se makne. Pa moli Resula sallallahu alejhi ve sellem da ga oslobodi toga. I vraća se Suraka među svoj narod. Prije nekoliko trenutaka imao je najveću želju da sustigne Resula sallallahu alejhi ve sellem i dobije veliku nagradu za njega obećanu. A sada se vraća među svoj narod i kaže, kada ga pitaju jesi li šta našao s te strane, on kaže ovdje nemate šta tražiti. Pa se vraćaju. Allah uzvišeni, koji okreće ljudska srca u trenutku, nailaze pored Ummu Ma'beda, žene koja kod sebe ima nešto stoke, ovaca, koje su stare i jalove, koje nemaju kod sebe mlijeka, ali Resul sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je dobio izun od nje, pomuze tu ovcu, napise on i njegov drug i ostavi toj ženi od mlijeka te ovce. Mu'đize i mu'đize koje su se pokazale na putu hijdre i o kojima treba znati, o njima razmišljati i iz njih veliku pouku uzeti. Ebu Bekr radijallahu anhu bio je brižljiv prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Uspio je jednu rupu u pećini začepiti svojom odjećom, ali ostala je druga rupa. Pa je stavio svoju nogu na nju da nešto ne bi izašlo iz nje i ujelo ili uznemirilo Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je zaspao na njegovom krilu. Pa kada ga nešto ubode, Ebu Bekr nije puštao glasa, nego mu od jačine bola suze kapnuše na Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji se probudi i upita ga o čemu se radi, a zatim potra svojom mubarek rukom po nozi Ebu Bekra radijallahu anhu i kao da ništa nije bilo. Mnoge mođize. Poštovani džemaate, budimo ponosni da smo sljedbenici Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, pečata svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Širimo Allahovu riječ, stanimo uz nju i pomažimo je. Budimo od onih koje je Allah tebareke ve ta'ala odabrao da budu pomagačima i nosiocima ove vjere, a ne onima koji su se o sebi zabavili i zaboravili na Allahovu vjeru. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Poštovani džemaate, nalazimo se u jednom od najodabranijih mjeseci u godini. To je sveti mjesec Muharram. Njime počinje naša godina. Počinje sa odabranim mjesecom, Allahovim mjesecom Muharramom. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem za njega kaže: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Najbolji, najvrijedniji post nakon Ramazana jeste post u Allahovom mjesecu Muharremu, prenosi ovaj hadis imam Muslim. Zato je potrebno potruditi se da čovjek što više posti u ovom mubarek mjesecu. Ovo je jedan od četiri sveta mjeseca. Kada je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi Buharija i Muslim, u Medinu, zatekao je Židove kako poste 10. dan Muharrema. Pa je upitao: "Ma hadha al-yawm?" الذي تصومونه, koji je ovo dan koji vi postite? A oni odgovoriše, هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه, ovo je veliki dan u kojem je Allah spasio Musa i njegov narod, واغرق فرعون وقومه, i potopio faraona i njegov narod, فصامه موسى شكرا فنحن نصومه, pa ga je postio Musa iz zahvalnosti Allahu, pa ga i mi postimo, rekoše Židovi. A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam odgovori, nahnu ahaqqu bi Musa min, mi smo preći u pogledu Musa od vas, pa ga je postio i naredio da se posti. U drugom hadisu koji bilježi imam i Muslim, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtesibu ala Allahi en yukeffira senata allati qablahu, nadam se od Allaha da će postom 10. Muharrama oprostiti onome koji ga posti grijehe učinjene u prošloj godini. S tim što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem napomenuo i upozorio da se naš post razlikuje od onoga što čine Židovi, i rekao, la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'a wal-ashir, ako ostanem do sljedeće godine postiću 9. i 10. dan, da bi se razlikovalo to od posta Židova. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala u Zadul Ma'adu kaže, ekmeluha en yusame qablahu jevmun wa ba'dahu jevm, najvrijednije da čovjek posti jedan dan prije i jedan dan poslije 10. Muharrama. وَيَلِي ذَلِكَ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ, a nakon toga dolazi da se posti po vrijednosti 9. i 10. وَعَلَيْهِ أَكْسَرُ الْأَحَادِيثِ, i o tome govori najviše hadisa. وَيَلِي ذَلِكَ إِفْرَادُ الْعَاشِرِ وَحْدَهُ بِالصِّيَامِ, a nakon toga dolazi po stepenu vrijednosti da se posti samo 10. dan Muharrema. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji prihvataju pouku od onih koji rade po Allahovoj tebareke ve taala vjeri i koji je pomažu. Allahumma a'iz al-islam al-muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din, wa akhdhul man khadhal al-muslimin, wa a'li kalimata al-haqqi wad-din ya rabbal alamin. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين, اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والله من سينا, والله من سينا, للطين بلدنا وجوا عينينا, رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا او عملوا فينا. والله ما نسينا, والله ما نسينا, فلسطين بلدنا وجوا عينينا, رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا او عملوا فينا. كاجا ميسيونار جيري فلويفر كوي يا بريتيدنيك jednog udruženja za moralnu većinu, kako se naziva, a to je jedno kršćansko udruženje, kaže, zaista stajanje uz Izrael jeste stajanje uz Boga. Dakle, uzimaju ovo pitanje kao vjersko pitanje i pomaganje Jevreja i njihove države je u stvari vjersko pitanje kod njih. i pomaganje te države je pomaganje, kako kažu, Boga. زغرودا يما بفرحة حزينة والله منسينا والله منسينا للطين بلادنا وجوا عينينا. Poznati prijašnji predsjednik Amerike Carter kaže, vjerovalo je sedam predsjednika američkih i utjelovili su svoje vjerovanje u odnose između Amerike i Izraela. I mi čvrsto vjerujemo i preuzimamo nasljedstvo te vrata, dakle staroga zavjeta. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani جماعته، zbog važnosti Kudusa i Al-Masjid Al-Aqsa u islamu i kod muslimana, zato što je to prva kibla muslimana i što je to drugi mesdžid koji je napravljen i uspostavljen na zemlji, i zato što je to sveta i blagoslovljena zemlja, dužnost nam je da odgovorimo na neka pitanja vezana za Kudus i za tu zemlju, upravo zbog toga što je to vjersko pitanje i zato što drugi sebi prisvajaju Kudus i govore da je to njihovo isključivo pravo. Na nama je da dadnemo odgovor Islama na to pitanje. Pa ćemo ukratko reći o istorijatu te zemlje, a zatim o pravu čije je i kome pripada na tu zemlju koja je blagoslovljena. Počinje istorijat te mubarek zemlje od vremena kada je Allahov poslanik Ibrahim a.s. hidžru učinio iz Iraka u Palestinu na to uže područje Šama, i gdje su mu se gdje dobio svoje potomstvo Ishaka, a zatim Jakuba. Na tom je području Jakub je dobio 12 sinova na koje se dijele jevrejska plemena, njih 12. Nakon toga Jakub sa svojih 12 sinova učinio je hidžru u Misir, za kojeg danas kažu Egipat, u vremenu kada je tamo boravio Jusuf a.s., kada su bile nerodne godine, gdje Kur'an kaže udhulu Misra inša Allahu aminin, uđite u Misir sa Allahovom odredbom sigurni i bezbjedni. Benu Israel su ostali u Misiru nešto oko 200 godina, gdje su nakon perioda kraljeva bili u teškom stanju i potlačenom od strane faraona, i u tome je periodu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao je kao svoju milost svoga poslanika Musa alejhi selam, koji je pozivao faraona i njegove prvake u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam izlazi sa Benu Israilom iz Misira, upućujući se prema svetoj zemlji, negdje oko 1350. godine prije rođenja Isaa alaihi salam. Tada je Musa alaihi salam naredio Benu Israilu da se bore protiv stanovnika toga područja, područja Palestine, koji su bili idolopoklonici, mušrici. I o tome nam kaže uzvišeni Allah, وَإِذْ قَالَ مُوسَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ I kada reče Musa svome narodu, o narode moj, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Prisjetite se Allahove blagodati prema vama. إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ Kada je među vama učinio vjerovjesnike i kraljeve, وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ I dao vam je ono što nikome nije dao od ljudi. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ O moj narode, uđite u svetu zemlju. الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ Koju vam je Allah propisao. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ I nemojte se unazad vraćati. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Pa da onda postanete od onih koji su u propasti. Oni tada odgovoriše, o Musa, u njemu je jedan snažan narod i mi nećemo ući u to mjesto dok oni ne izađu, pa kada oni izađu, onda ćemo mi ući. Tada rekoše dvojica ljudi koji su se bojali onoga što im je Allah dao od svojih blagodati, rekoše, uđite u to mjesto koje ima vrata za ulaz, pa kada uđete, vi ćete biti pobjednici, a na Allaha se oslonite ako ste vjernici. Oni rekoše, o Musa, mi nećemo ući nikada dok su oni u njemu. O, idi ti i tvoj gospodar, pa se borite, mi ovdje sjedimo. Tada Musa reče, gospodaru moj, ja nemam vlasti osim nad sobom i svojim bratom. I zato ti presudi između nas i naroda griješničkog. I Allah tada reče, zabranjena im je ta zemlja. 40 godina će lutati po zemlji i nemoj da budeš tužan za narodom griješničkim. Iz ovoga uzimamo kao pouku da dok su slijedili Allahove poslanike, a između njih i Musa a.s., Allah im je obećao svetu zemlju. Kada su odbili poslušnost uzvišenom Allahu u pogledu borbe na Allahovom putu, ona im je bila zabranjena 40 godina. Bili su kažnjeni lutanjem po zemlji, po pustinji. Tako su po Sinajskoj gori, po Sinaju, lutali 40 godina, gdje je i Musa a.s. preselio Allahu subhanahu wa ta'ala na ahiret. Pa je, kako stoji u Buharijevoj i Muslimovoj zbirci hadisa, molio Musa, molio svoga gospodara da ga približi svetoj zemlji koliko da se može baciti kamen. Dakle, toliko da ga približi svetoj zemlji. I Resulullah alejhi selam kaže nam da zna gdje je ukopan Musa alejhi selam na putu prema Kudusu. Nakon njega dolazi njegov zamjenik, Allahov vjerovjesnik, Juša ibn Nun, koji poziva ponovo svoj narod u borbu na Allahovom putu i tada osvajaju svetu zemlju. I to je onaj vjerovjesnik za koga spominje Resulullah a.s. u hadisu koga bilježi imam Buhari, da kada se približio mjestu koje treba osvojiti, sunce je htjelo da zađe. Pa je tada on rekao, sunce, ti si naređeno, tebi je naređeno, a i meni je naređeno. Allahu, ti ga zaustavi sunce, pa ga je uzvišeni zaustavio da se dalje ne kreće dok nije osvojeno to mjesto. Naredio je uzvišeni subhanahu wa ta'ala benu Israilu kada su ulazili u svijeto mjesto da kažu hitta, što znači oprosti nam grijehe naše, smiluj nam se. A oni su te riječi zamijenili nečim drugim i govorili hinta, što znači hoćemo pšenice, hoćemo hljeba, hoćemo da se najedemo. Pak uzvišeni kaže فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Pa su nepravednici zamijenili ono što im je rečeno da kažu فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Pa smo nepravednicima među njima spustili kaznu iz neba. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Zbog njihovog griješenja. Živjeli su benu Israil u svetoj zemlji nekih 400 godina, dok mušrička plemena iz Palestine nisu ih prevladala i nadjačala i uzeli od njih svetosti koje su imali, pa su oni zatražili da im od svoga vjerovjesnika da im Allah podari vladara koji će se boriti sa njima, koji će ih predvoditi protiv toga mušičkog naroda. Pa im je uzvišen je Allah dao Taluta, koga oni su teškom mukom prihvatili na kraju, jer nije bio od imućnih i od onih koji su bili poznati po svome rodoslovlju. Nakon što pobjeđuje Talut, u čijoj vojsci je Davud alejhiselam, Đaluta ili Golijata. Dolazi Davud alejhiselam da vodi taj narod, a nakon njega njegov sin Sulejman alejhiselam. 721. godine prije rođenja Isa alejhiselam, uzvišen je Allah protiv benu Israila, nakon što su se ponovo izopačili, šalje Serđuna Esreuija, koji je u potpunosti uništio kraljevstvo benu Israila i Allahova prijetnja se ostvarila nad njima. Zatim je 587. godine prije rođenja Isa a.s. veliki pokolj učinio Bahtanasar u Palestini, koji je došao iz zemlje Babila ili Vavilona, koji je tom prilikom jedan dio naroda pobio, a drugi odveo u zarobljeništvo i ostvarila se Allahova prijetnja u suratul Isra koja je spomenuta وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ. I mi smo odredili benu Israilu u knjizi لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. Veliki nered ćete na zemlji počiniti. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. I uzoholit ćete se uveliko. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. I kada prva prijetnja se ostvari, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Mi ćemo protiv vas poslati one koji su u našoj vlasti, oni besin šedid, koji posjeduju veliku snagu. Feđasu hilale dijar, pa će svojim vojskama proći kroz vaše kuće. Wa kane wa'dan maf'ula. A Allahovo obećanje i prijetnja se ostvaruje. Godine 538. prije rođenja Isa a.s. dozvolio je perzijski vladar Feureš benu Israilu da se vrate u Palestinu. Zatim je 320. godine prije Milada došla Palestina pod vlast Grka, a zatim je 63. godine prije Milada došla pod vlast Rimljana. Tada je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga i u tome periodu poslao svoga poslanika Isa alejhiselam benu Israilu da potvrdi objave prije njega objavljene i da nagovijesti dolazak posljednjeg svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje uzvišeni kaže I kada وإذ قال عيسى ابن مريم i kada reče Isa sin Marijemin ja beni Israil o benu Israile inni rasulullahi ilejkum ja sam poslanik Allahov vama musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah da potvrdim ono što je objavljeno prije mene od Tevrata wa mubashiran bi rasulin idha vas obradujem poslanikom yati min ba'di koji će doći nakon mene ismuhu Ahmed kome je ime Ahmed nastojali su Benu Israili da ometu Isa alejhi selam u njegovom davetu i pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala pa su čak pokušali i da ga ubiju. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao je da im se pomiješa lik Isa alejhi selam sa jednim od prisutnih, tako da su jednog uzeli i razapeli, a Isa alejhi selam uzvišeni subhanahu wa ta'ala je uzdigao u nebo. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نيسو غا ني رزابيل نيسو غا اوبيلي već ga je uzvišeni sebi uzdigao. Zbog tih i takvih radnji, zbog griješenja uzvišenom subhanahu wa ta'ala, zbog ubijanja Allahovih poslanika, zbog konstantnog nereda koji su činili na zemlji, iako su u vremenu svojih poslanika, kada su ih slijedili, bili odabran narod, oni su nakon toga prokleti. I to od strane svojih poslanika, Isaa alaihi selam i Davuda. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Prokleti su nevjernici od Benu Israila jezikom Davuda i Isa sina Marijeminog. To zato što su bili nepokorni i što su sve granice zla prelazili. Nisu jedni druge spriječavali u zlu, već su ga sami sobom činili. Loše li je to što su oni činili? I vidiš mnoge od njih kako prijateljuju i uzimaju za pomagače nevjernike. Loše li je to što su njihove ruke pripremile? To što se na njih Allah rasrdio i oni su vječno u njegovoj kazni. I kaže nam uzvišeni وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ إِكَدَا يَوْدْرَدِيُّ غُسْبُدَارْ تُوَيْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دَا شَبْرَتِي نِيهِ سْلَاتِي دُسُوتْ نِيَكْدَانَ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ أُنِي كُوِي چَ إِهْنَا نَيْ وَيْشَ مُكَ سْتَوْيَتِي إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ زَيْسْتَ يَتْوَيْ غُسْبُدَارْ تَاي كُوِي بْرْزُو كَجْنَّاوَ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ a on je taj koji je milostiv i oprašta. I zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zamijenio taj narod drugim narodom, odabranim i najboljim narodom koji se pojavio među čovječanstvom, a to su sljedbenici posljednjeg njegovog resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, za koje kaže uzvišeni kuntum hajra ummetin, vi ste o muslimani najbolji ummet. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jer pozivate na dobro, naređujete dobro i odvraćate od zla, wa tu'minuna billah, i vjerujete Allah. Ibrahim alejhi selam kada je tražio od uzvišenog subhanahu wa ta'ala da mu podari njemu i njegovom porodu blagodat, uzvišeni Allah kaže: La yanalu ahdi zalimin. Moje obećanje neće od tvojih potomaka obuhvatiti zulumčare, nepravednike. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ističe da od poroda Ibrahimovog ima onih koji su vjernici, a ima i nevjernika. Ima onih koji su primjerom u dobru i dobročinstvu, ima i oni koji su primjerom u zlu i nevaljalštini. Wa min zurriyatihima, i od njihovog poroda, to jeste od poroda Ishaka i Ismaila, muhsin, Ima onih koji su dobročinitelji, wa zalimu li nefsihi mubin, i jasan zulumčar sam sebi. I uzvišeni Allah, kada je dao svoje obećanje Ibrahimu a.s., dao ga je u pogledu njegovih ispravnih sljedbenika i onih koji budu na Allahovom putu do sudnjega dana. Dočim, ono pravo koje danas Jevreji polažu na tu zemlju i na to područje, ono se kod njih bazira na to što su roda Ibrahimovog a.s. i ništa više. A to, kako nam je poznato, ništa u situaciji ne mijenja i nikakvo im pravo ne daje samim tim što su se oni i svojim riječima i svojim djelima i svojim postupcima odrekli onoga u što je pozivao Ibrahim a.s. i Ishak i Jakub i Musa i Davud i Sulejman i Isa ibn Marijem i svi Allahovi poslanici. I zato pravo pripada onima na tu zemlju koji su ispravnog vjerovanja, koji su sljedbenici Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda a.s. i koji vjeruju u sve Allahove poslanike. I mi se čudimo i pitamo kako to da Židovi uzimaju jedne tekstove iz Tevrata koji je doživio ono što je doživio od mijenjanja i promjene, a kako zaboravljaju i ostavljaju druge? Zar zaboravljaju tekst koji je vrlo jasan u Tevratu i danas ga oni čitaju, gdje se spominje da kada oni počnu obožavati lažne idole, kad počnu obožavati lažna bogatstva, lažna božanstva, da će ih uzvišeni Allah rasrditi narodom koji je nepismen. A to je opis sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U pogledu drugih naroda su nepismeni. Što spominje i Kur'an i Kerim u kuranskom ajetu gdje kaže na kraju sura El-Feth, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, da bi njima, to jeste ashabima Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da bi rasrdio kafire među njima. Dakle, to je svojstvo koje opisa, kojim je, kojim su opisani ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem, kako u Tevratu, tako i u Kur'anu. Samo ono što nam se danas dešava, to je samo dokaz protiv nas. Da nismo onakvi kakve nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži da budemo. I ovo je dokaz protiv nas da je nužno što prije da se vratimo Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Ne djelimično i ne površno, nego temeljito i svestrano. I isto tako, ovo nam je jedna velika pouka. Da kada ostavimo Allahovu vjeru i kada ne budemo držali do nje onako kako treba, da će uzvišeni Allah nad nama slati svoju kaznu, ne bili smo se popravili. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas lijepo vrati u našu vjeru, da nas učvrsti na pravome putu, da nas ojača i učini od svojih iskrenih i čvrstih vjernika i boraca na njegovom putu. Kul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfirullah. ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء بنساء عشن حياة لله وكن ضياء الفجر الباسم قادم الفجر الباسم قادم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحمى، كلنا نفس الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحمى، كلنا نفس الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani džemaate, hvala i zahvala uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala i salavat i selam na njegovog Resuli Ekrema Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Nakon što smo govorili o vrijednostima i značaju svete zemlje Kudusa i istorijatu El Mesđidul Aqsa'a, i nakon što smo ukratko se podsjetili na istorijat te zemlje i njenih stanovnika, danas je na nama da odgovorimo na jedno za mnoge zagonetno i nepoznato pitanje, da odgovorimo na jedno čuđenje koje je prisutno među mnogima, a to je šta to čini zapadni ili recimo kršćanski svijet da toliko podržava Jevreje, šta ih to čini pa im pružaju toliku pomoć kako materijalnu, tako i političku, moralnu itd. U čemu se krije tajna toga? Kako objasniti i odgovoriti na pitanje da Amerika svaki dan daje toj jevrejskoj državi, svaki dan izlaskom i zalaskom sunca, da liježe na račune te jevrejske države preko 14 milijuna dolara od strane Amerike, ne uzimajući u obzir druge vrste pomoći, podrške i tako dalje, koja ni u kome slučaju nije uslovljena ili ograničena. Odgovor na to ćemo dati iz govora onih koji pozivaju u kršćanstvo i onih koji objašnjavaju to pitanje sa vjerskim predznakom i podlogom. Kaže misionar Jeril Floiver, koji je predsjednik jednoga udruženja za moralnu većinu, kako se naziva, a to je jedno kršćansko udruženje, kaže: zaista stajanje uz Izrael jeste stajanje uz Boga. Dakle, uzimaju ovo pitanje kao vjersko pitanje i pomaganje Jevreja i njihove države je u stvari vjersko pitanje kod njih. I pomaganje te države je pomaganje, kako kažu, Boga. Kaže pisac knjige o životu britanskog premijera Belfora, koji je dao poznato obećanje Židovima za uspostavljanje njihove države, kaže u toj knjizi ovaj pisac: on je čvrsto i duboko vjerovao u Tevrat, u Toru, čitao ju je i u nju doslovno vjerovao, i zbog njegovog vjerovanja u Tevrat, u Stari Zavjet, on je dao poznato obećanje jevrejima, na osnovu koga su oni i uspostavili svoju državu. A poznati prijašnji predsjednik Amerike Carter kaže, vjerovalo je 7 predsjednika američkih i to su utjelovili i utjelovili su svoje vjerovanje, svoje u odnose između Amerike i Izraela. I mi čvrsto vjerujemo i preuzimamo nasljedstvo te vrata, dakle staroga zavjeta. Svakako da nam je poznato da kršćani vjeruju u stari zavjet, u te vrat, i samim tim i preuzimaju i židovsko vjerovanje. Poznato nam je da su sami židovi, Benu Israil, kojima je data objava uzvišenog stvoritelja, sami svojim rukama uzeli i iskrivljavali tu objavu. Pa Kur'an kaže, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, teško li se onima koji Allahovu knjigu, Božiju knjigu, pišu svojim rukama, ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, zatim govore, ovo je od Allaha. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, da bi time neznatnu korist dobili. Dakle, ti sami, Benu Israil, potomci Jakuba a.s., oni su sami svojim rukama bili iskrivljavali stari zavjet u koga danas kažu da vjeruju i kažu da ga se pridržavaju, u koga isto tako vjeruju i kršćani. U tom starom zavjetu koji je pretrpio mnoge izmjene, dorade, promjene i iskrivljavanja, stoji da će Allah dati židovima, da će dati židovima pravo da stanuju na prostoru između Eufrata i Nila. I da će druge narode na tom je području učiniti njihovim robljem. Kao što stoji u poglavlju o nastanku, gdje se kaže, ja ću svoje obećanje dati tebi i tvojim potomcima nakon tebe, da budem tvoj Bog i Bog tvoga potomstva nakon tebe, i cijela zemlja Kenana će biti tvoja vlast vječna. Mnogi tekstovi iz Starog Zavjeta govore o tome, i to potvrđuju i kršćani svojim riječima, gdje poznati sveštenik, koji nam je poznat iz rasprave Ahmeda Didata sa njim, a to je Jimmy Swaggart, kaže, ja blagoslivljam onoga ko blagoslivlja Izraela i proklinjem onoga koga proklinje. I blagodaću Gospoda, još uvijek je Amerika u napretku i nije dostigla ono što je dostigla ničim drugim osim svojom pomoću koju pruža Izraelu. I ja molim Boga da našu pomoć i dalje učini trajnom. Dakle, iz ovoga vidimo da u stvari je to u temeljima vjerovanja kod kršćana, kako misionari i sveštenici kažu. I zbog toga vidimo da u stvari u vjerskom opredjeljenju da se potpomaže i podržava naseljavanje Jevreja na okupiranim teritorijama, i to uzimaju iz tekstova Tevrata, gdje se kaže da onaj ko stanuje na tom području da mu je oprošteno. I zato premijer Izraela George Meir Goldmeier, prijašnji premijer Izraela, kaže, ko živi unutar zemlje Izraela može se smatrati vjernikom, a što se tiče onih koji žive izvan njega, takvi su kao oni koji nemaju svoga Boga. Dakle, to se uzima kao vjerski temelj u njihovom nastanjivanju te zemlje. Isto tako potrebno je ovdje napomenuti da se vjerovanje kršćana i židova poklapa u tom smislu što jedni i drugi vjeruju u dolazak Mesiha i da će on doći na to područje, s tim što židovi vjeruju da će on doći po prvi put, jer u prvo njegovo pojavljivanje ne vjeruju i zanijekali su ga i protiv njega su se otvoreno borili, pa kažu pojavit će se prvi put da bi ih pomogao u njihovim ciljevima nadvlasti nad drugima, dok kršćani kažu da će on doći po drugi put da bi ih pomogao i da bi svi židovi prihvatili ga u njegovoj drugoj pojavi, pošto ga nisu po prvi put prihvatili. Što se tiče muslimana, oni kažu, kao što jeste stvarnost, da Isa alejhiselam se pojavljuje po drugi put i da će on pomoći istinu. On neće pomoći nikoga po njegovom rodbinskom pravu ili po nasljedstvu, već će pomoći istinu sa kojom i on sam dolazi. I stoga i jedni i drugi rade na tome da se na tome području sve prilike uspostavi kako bi mogao doći Isa, sin Merjemin, po drugi put, a kršćani vjeruju da će on doći kada se uspostavi ta država u potpunosti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o ovome i mi ćemo inša Allah u našim narednim kazivanjima o tome podrobnije govoriti i kaže o tim jevrejima: i zbog riječi njihovih mi smo ubili Mesiha, Isa sina Merjemina, Allahova poslanika, a nisu ga ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su samo o tome u sumnji bili. O tom nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao sebi, a Allah je silan i mudar. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji prije njegove smrti neće u njega kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. Dakle, i to vjerovanje jevreja u Isa alejhiselam, koji će se po njihovom tek prvi put pojaviti, to je radi njihovog nacionalnog ubjeđenja da će njih pomoći u neistini na kojoj se oni nalaze, a ne zbog toga što je to Allahov poslanik kome se dužnost pokoravati i koga je dužnost prihvatiti. Svakako da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje to obećanje koje je dao Ibrahimu alejhiselam. I u toj mjeri je to istina koja se nalazi u Tevratu, a to je: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. I kada je Allah iskušao Ibrahima nekim riječima, pa ih je on u potpunosti ispunio. قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. On mu reče: ja ću te učiniti predvodnikom ljudima. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Ibrahim reče: je li i od moga poroda? قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. A Allah mu kaže: moje obećanje ne obuhvata nepravednike. Što znači da obećanje uzvišenog stvoritelja subhanahu wa ta'ala obuhvata samo iskrene, istinske, izvorne sljedbenike Ibrahima alejhiselam, a nikako one nasilnike koji su svojim rukama mijenjali Allahovu vjeru i one koji se bore protiv istine i protiv Allahovih subhanahu wa ta'ala poslanika. I zato se u Zeburu kaže, kako nam Kur'an prenosi: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. I mi smo odredili u Zeburu, nakon hvaljenja uzvišenog stvoritelja, da zemlja pripada i da će je naslijediti moji dobri robovi, moji pokorni robovi. Dakle, zemlja svijeta ne pripada zulumčarima i nepravednicima, nevjernicima, koji hoće da uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala zaduže, a oni nikakvo zaduženje da ne preuzimaju. To jeste, hoće da obavežu stvoritelja da im dadne tu zemlju pored njihove nepravde koju oni neprestano čine. I zato takvi su izgubili to pravo na tu zemlju. Samim tim što im njihova rodbinska veza sa Allahovim poslanicima ništa neće koristiti u tome slučaju što nisu kako treba vjerovali u njih i što su se borili protiv njihovih zakona. I zar nije Nuhov sin, sin Nuha, koji je bio Allahov poslanik, zar nije odbačen zbog svoga nevjerovanja? Pa mu ništa njegove rodbinske veze nisu koristile. Zar isti slučaj nije sa ženom Lutovom i Nuhovom? Zar isti slučaj nije sa ocem Ibrahimovim? Zar isti slučaj nije sa Amidžom Muhammedovim sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje? Zato što nevjerstvo ništa ne ostavlja od onih veza koje su bile. Zato što to nevjerovanje kida te veze. I zato te rodbinske veze više ne koriste kada je u pitanju nevjerovanje takvih. Kaže uzvišeni, i mi smo im dali jasne odredbe vjere. I oni se ne razviđoše osim nakon što im je znanje došlo iz neprijateljstva među njima. A njihov gospodar će presuditi na njim, među njima na sudnjem danu u onome u čemu su se razilazili. A zatim smo te učinili na jasnoj odredbi vjere o Allahov poslaniće, sada se govori Muhammedu a.s. pa ga slijedi i nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. I zato onaj ko istinski slijedi kako posljednjeg poslanika Muhammeda a.s., tako i Isa a.s., tako i Musa a.s., Ibrahim a.s., i sve Allahove poslanike u njihovom vjerovanju, takvi jedino zaslužuju svetu zemlju. I ona se nikakvim političkim nagađanjima i dogovorima ne može odrediti. U ovome smislu korisno bi bilo da ukratko vam spomenem šta kaže poznati islamski učenjak Ibn Kesir u pogledu odnosa židovskog prema Isau a.s. Pravo zbog toga što su oni ustali da ga ubiju, kao što su ubijali druge Allahove poslanike. Kaže Ibn Kesir rahimahullah, Jevreji, na njih prokletstvo Allahovo, njegov gnjev, svržba i kazna, pošto je Allah poslao Isaa, sina Merjemina, sa jasnim dokazima i uputom, zavidjeli su mu na poslanstvu i očitim mođizama kojima je uz Allahovu dozvolu mrtve oživljavao, liječio slijepe i gubave, oblikovao od zemlje pticu, pa dahnuo u nju, te je ptica uz dozvolu moćnog i uzvišenog Allaha poletjela. Unatoč tome negirali su ga, suprotstavljali su mu se, mučili ga na sve moguće načine, tako da je Allahov poslanik Isa a.s. prestao stanovati s njima u istome mjestu, pa su on i njegova majka često putovali. Ni to ih nije zadovoljilo, pa su poduzeli korake protiv njega i kod vladara Damaska. U to vrijeme to je bio čovjek koji je obožavao zvijezde, a pripadao je grčkome narodu. Jevreji su obavijestili ovog vladara da u svetom hramu ima jedan čovjek koji zavodi ljude, dovodi ih u zabludu i protiv kralja podiže podanike. I to je svakako, dakle, to je metoda svih klevetnika kod vladara u bilo koje doba, da kleveću reformatore kao da oni podižu narod protiv vladara, želeći ih time načiniti neprijateljima Allahovih poslanika i učenih. Tako pobuđuju njihovu srdžbu ostvarujući svoj cilj, sprečavanje u širenju Allahove vjere njihovim ubijanjem. Vladar se rasrdio i napisao svom namjesniku u svetom hramu da spomenutu osobu uhvate, te ga razapnu i da mu na glavu stave trnje. Pošto je pismo stiglo, po njemu se postupilo, pa su namjesnik i grupa Jevreja otišli do mjesta boravka Isa alejhi selam, koji je bio sa grupom svojih najbližih drugova. Kaže se da je to bilo u petak predvečerje. Opkolili su ga pa pošto ih je opazio i vidio da će zasigurno doći do njega ili će on izići njima, rekao je svojim drugovima, koji od vas pristaje da mu se da moj lik, bit će moj drug u džennetu. Na to se jedan mladić prijavio, a on kao da mu nije pridavao važnosti, pa je to ponovio drugi i treći put i svaki put se javljao samo taj mladić, pa je rekao, ti si on, a Allah je učinio da liči na Isa kao da je on. Otvorilo se mjesto na krovu kuće gdje je Isa, a Isa je uhvatio drijemež kao da spava, pa je u takvom stanju uzdignut na nebo. A uzvišeni Allah kaže, i kada uzvišeni Allah reče, o Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti. Pošto je Isa a.s. uzdignut, ta grupa je izišla. Kad su mladića Jevreji vidjeli, mislili su da je Isa, pa su ga uhvatili noću i razapeli, stavivši mu trnje na glavu. Tako su Jevreji očito pokazali da su radili na njegovom razapinjanju i time su se ponosili i hvalisali. Kršćani su im povjerovali uslijed svog neznanja i nedostatka pameti, izuzev onih koji su bili sa Mesihom u kući. Oni su mislili kao što su ovi drugi koji nisu tu bili, mislili su kao što su mislili Jevreji da je Isa a.s. razapet. Iz ovoga jasno vidimo koliko neprijateljstvo su u sebi držali i šta su sve radili protiv Allahovih poslanika, upravo ti Jevreji koji danas očekuju dolazak Isa a.s. I nije se njima toliko čuditi kroz te njihove tolike spletke koliko se čuditi samim kršćanima, koji uzimaju da rade i sarađuju sa takvima koji nisu htjeli priznati Isa a.s. za Allahovog poslanika. I čuditi im se isto tako da židovima zamjeraju to što ne priznaju Isa a.s., a oni sami neće da priznaju poslanika koji dolazi iza Isa a.s., a to je Allahov poslanik Muhammed s.a.s. U hadisu koga bilježi imam Ahmed, kaže se od Ebu Hurere radijallahu anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, poslanici su braća po istom ocu, majke su im različite, a vjera im je jedna, a ja sam najbliži čovjek Isau sinu Merjeminom, jer između mene i njega nije bilo poslanika. On će sići, pa kada ga vidite, prepoznajte ga. Čovjek srednjeg rasta, crveno-bijele boje, na njemu dva odijela blijedo crvena, iz glave kao da mu kaplje, iako nije mokra. I uzvišeni Allah kaže, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un, i on je zasigurno, to jeste Isa sin Merjemin, predznak sudnjega dana, pa nemojte nimalo u to sumnjati. Iz svega navedenog daje se zaključiti da Allah najbolje zna da sudnji dan prema ovim događajima koji se dešavaju i šta se priprema, da on nije daleko, da dolazak Isa a.s. svi očekuju. I ovo što se dešava danas u svetoj zemlji, u Palestini, svakako da je jedan mali ili veliki, Allah najbolje zna, uvod u sve te događaje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini čvrstim i postojanim na pravome putu, da nam oprosti naše grijehe i da nam se svima svinuje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم